599 groszy. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bąk Media Ekspert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, niedziela 26 listopada. Jest 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Hamas uwolnił kolejnych 17 zakładników, wśród nich 4-letnią dziewczynkę. Jutro po południu w Pałacu Prezydenckim zaprzysiężenie premiera Mateusza Morawieckiego i jego nowych ministrów. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła, 21. w konkursie Pucharu Świata. Wrócę, więcej za chwilę w sporcie. Prezydent USA Joe Biden potwierdził uwolnienie 4-letniej Abigail, która ma izraelsko-amerykańskie obywatelstwo i była przetrzymywana jako zakładniczka w Strefie Gazy. Dziewczynka została dziś przekazana razem z grupą 16 innych zakładników pracownikom Czerwonego Krzyża i przewieziona na przejście graniczne w Rafa. Od piątku w Gazie trwa rozejm. Na mocy porozumienia Hamas wypuszcza codziennie po kilkanaście osób. Zawieszenie broni obowiązuje do jutra, ale Katar i Egipt prowadzą negocjacje, aby przedłużyć rozejm. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan wyraził nadzieję, że zawieszenie broni przewidziane na 4 dni zostanie przedłużone o kolejny dzień, 2 lub 3, aby wypuszczonych mogło zostać więcej zakładników. Jutro o 16.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie premiera Mateusza Morawieckiego i jego nowych ministrów. Prezydencki minister Marcin Mastalerek powiedział w Polsat News, że bardziej będzie to rząd ekspercki. W Radzie Ministrów będzie mniej polityków partyjnych. Bardzo dobrze, że pan premier walczy, że chce poddać swój głos pod głosowanie, powiedział szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Zabiegał o to, żeby w pierwszym kroku, po tym jak Prawo i Sprawiedliwość dostało najwięcej głosów w wyborach, podjął walkę. Ja wiem, że wielu polityków dzisiejszej opozycji, a może w przyszłości koalicji, chciałoby zobaczyć premiera Morawieckiego smutnego, premiera Morawieckiego, który się poddał. Natomiast ja uważam, że zawsze trzeba walczyć do końca. Od zaprzysiężenia premier będzie miał 2 tygodnie na przedstawienie expose i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska bezwzględnej większości, to wówczas nowego premiera wybierze Sejm. Kandydatem sejmowej większości na szefa rządu jest Donald Tusk. Świąteczne ozdoby, rzemiosło artystyczne i słodkie pierniki. Te atrakcje czekają na krakowskim rynku głównym, na tradycyjnym jarmarku bożonarodzeniowym. W stolicy Małopolskiej odbywa się on już od ponad 30 lat. Pierwszy raz jestem na takim jarmarku, więc w sumie cały czas chłopaka namawiałam. Bardzo, bardzo się cieszę. Gorącą czekoladę wypiłam, trochę się rozgrzałam i teraz czekam, aż mi piernika kupi. Ja już czuję się, ta playlista świąteczna włączona w aucie, więc mimo tego, że ta pogoda jest raz słońca, raz śnieg, to tak czuję i jest okej. Okay. Co zachęciło, żeby przyjść na jarmark bożonarodzeniowy? A przyjechałam na szkolenie i dlatego przyszliśmy na jarmark, ponieważ jesteśmy w sumie pierwszy raz w Krakowie. Bardzo uroczo tu jest na rynku. Jedną z głównych atrakcji jarmarku jest coroczny konkurs szopek krakowskich. W tym roku odbędzie się 7 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Robert Grzędowski. Drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich i drugi bez reprezentantów Polski w czołówce. Piotr Żyła był dziś 21, Dawid Kubacki 23, a reszta nie weszła do finałowej 30 lub nawet do samego konkursu. Zawody Wrócę po raz drugi w ten weekend wygrał Austriak Stefan Kraft, znów zdeklasował rywali. Na podium dziś dołączyli do niego rodak Jan Hörl i Niemiec Andreas Wellinger. W Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim wczorajsza forma ze slalomu gigantycznego nie przełożyła się na dzisiejszy występ Magdaleny Łuczak w slalomie. W amerykańskim Killington Polka wczoraj 17, dziś nie awansowała do drugiego przejazdu. Po pierwszym prowadzi Michaela Schifrin. Wygrana Puszczy Niepołomice z Górnikiem Zabrze 2-1 i remis Ruchu Chorzów z Koroną Kielce 1-1 to wyniki zakończonych już niedzielnych spotkań 16. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W drugim z wymienionych meczów Ruch prowadził z Koroną do 93. minuty. Dopiero wtedy padł gol wyrównujący, ale ale nie ucieszył specjalnie piłkarzy z Kielc, mówi pomocnik Korony Miłosz Trojak. Dla nas to jest przegrany mecz, wszyscy w szatni są bardzo źli. My tu przyjechaliśmy po 3 punkty, my musimy wygrywać, my nie możemy remisować jeszcze takich meczów w pierwszej połowie, jest pełna dominacja. Duch nie umie wymienić 2-3 podań, mamy dużo sytuacji. No tak jak mówię, dla nas to jest porażka, ten remis nas w ogóle nie satysfakcjonuje. Ostatni niedzielny mecz trwa w Poznaniu, Lech gra z Widzewem i przegrywa w 75. minucie 0-1. Real Madryt prowadzi 1-0 na wyjeździe z Cadiz, to 14. kolejka La Liga, a Real po wczorajszym remisie Barcelony ma szansę odskoczyć Katalończykom w tabeli. Dotychczasowy lider Girona swój mecz tej kolejki rozegra jutro. Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał Grand Prix Abu Zabi, ostatni wyścig sezonu Formuły 1. Wyprzedził dziś Monakijczyka Charlesa Leclerca z Ferrari i Brytyjczyka George'a Russella z Mercedesa. Verstappen wygrał łącznie w sezonie 19 wyścigów. Po raz trzeci z rzędu sięgnął po Mistrzostwo Świata. Radio Nawigator Trójki, czyli przyglądamy się aktualnej sytuacji komunikacyjnej na naszych drogach i ulicach. Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Poważne utrudnienia na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Chodzi o odcinek pomiędzy Elblągiem i Ostrudą i 33 kilometr to okolice węzła Małdyty. Doszło tam do pożaru samochodu osobowego i jezdnia w kierunku Warszawy została całkowicie zablokowana. A w związku z trudnymi zimowymi warunkami atmosferycznymi uważajmy również na innych trasach regionu. Sporo cierpliwości przyda się m.in. na trasie S22 pomiędzy Elblągiem i granicą państwa w Grzechotkach, a także na drodze krajowej nr 51 pomiędzy Dobrym Miastem i Bartoszycami. 4 samochody osobowe zderzyły się na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Godzieszów i Zgorzelec. Na 12 kilometrze jezdnia w kierunku granicy państwa jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się jedynie pasem awaryjnym. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna i obserwujemy tam spore spowolnienia na odcinku kilkukilometrowym. W wielu miejscach w kraju mieliśmy dziś bardzo ładne popołudnie, no ale teraz już wieczór i miejscami mamy przelotne opady śniegu. W tej chwili opady na Warmii i Mazurach, na Śląsku i w Małopolsce, a także nad morzem, w okolicach Dziwnowa, Pobierowa, Trzebiatowa i Gryfic. Pruszy także na Mazowszu. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe będą nawet burze tej nocy. Na razie na termometrach od -2 stopni na wschodzie do 0 na zachodzie. W nocy jednak już dużo niżej, od -9 na północnym wschodzie i w górach do około -4 na pozostałym obszarze. Na północnym wschodzie i miejscami na zachodzie mgły. Wszystko, co pada, będzie marznąć, a więc na drogach i chodnikach ślisko. Autopromocja. Anna Seniuk oraz Olga Zarzyńska na scenie teatralnej Trójki w premierowym słuchowisku Tomasza Manna. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Miłość jest jak objawienie, mówił mężczyzna. Wszyscy każą mi się uspokoić, a mi córka ginie. Poleca Trójka wraz z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, zmywarki w super niskich cenach. Black Friday w Media Expert. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Rabaty na to, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro Black Weeks mają obniżki do -50%, w tym kapsułki Persil Power Cups 2 razy po 66 sztuk za 135 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Zestaw do zabudowy Amika. Piekarnik i płyta indukcyjna za 1498 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2468 zł. A suszarka Bosch z pompą ciepła już za 1999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849 zł. Dostępna też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 19 po drodze z Trójką, czyli magazyn ciekawostek motoryzacyjnych. Towarzyszymy Państwu w weekendowych powrotach niedzielnych, tradycyjnych, przy okazji śledząc informacje o utrudnieniach. Przypominam, jeśli Państwo są świadkami jakichś niedogodności na drodze, jakichś zdarzeń drogowych, objazdów, utrudnień, proszę dać nam znać SMS-em 71335. Przekażemy wszystkim. Witold Lazar, witam i zapraszam do 20. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Polskiego Radia. Po drodze z Trójką, 18,5 minuty po godzinie 19. Proszę Państwa, na wielu forach internetowych kierowcy dzielą się swoimi doświadczeniami z tankowania paliwa o wyższej liczbie oktanowej. Piszą na przykład, że zauważyli znaczną różnicę w spalaniu, ale także w osiągach swojego samochodu. Jeden z portali motoryzacyjnych zdecydował się to wreszcie zweryfikować, czy te obserwacje są prawdziwe i ile tak naprawdę można zaoszczędzić. Test przeprowadzono na popularnym modelu kompaktowym z silnikiem benzynowym o pojemności 1,6, mocy 125 koni mechanicznych. Przez 8 miesięcy auto było tankowane paliwem 95-oktanowym, a przez kolejne 8 miesięcy paliwem 98-oktanowym. Średnie zużycie paliwa obliczane było na podstawie wskazań dystrybutora przy tankowaniu i przebytego dystansu, a nie na tym, co pokazuje komputer pokładowy. Jak wyszedł rachunek ekonomiczny w tym eksperymencie? O tym za chwilę. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował wymony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. W takiej chwili nie wierzę, że tak mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Sochacka ciągle w czołówce Państwa ulubionych piosenek na liście przebojów Trójki. 24 minuty po godzinie 19 po drodze z Trójką. Proszę Państwa, wracamy do tematu. Jeden z portali motoryzacyjnych przeprowadził test benzyn 95 i 98. Samochód był używany zarówno do jazdy miejskiej, jak i poza miastem. Oczywiście zużycie i tym samym średnie spalanie zależne jest od kilku czynników, no takich jak przede wszystkim styl jazdy, ale także natężenie ruchu, warunki pogodowe, czy dominacja jazdy miejskiej lub pozamiejskiej, ale starano się, by te czynniki były zrównoważone. No i teraz tak. Średnie zużycie paliwa z całego okresu na benzynie 95-oktanowej wyniosło 7,64 litra na 100 km, a na paliwie 98-oktanowym 7,89. Różnica jest zatem niewielka, wynosi zaledwie ćwierć litra na 100 km. No ale przyjmując, że litr paliwa 98-oktanowego kosztuje średnio o 30 groszy groszy więcej. Przez 8 miesięcy na 98 wydano około 90 zł więcej niż gdybyśmy tankowali tańszą benzynę. Test pokazał, że wbrew zapewnieniom producentów i internetowych mitów, tankowanie benzyny 98-oktanowej nie zawsze przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa. Co więcej, rodzaj paliwa nie miał też wpływu na osiągi i odczucia z jazdy. Czyli nasze ewentualne odczucia w tej kwestii to tylko nomen omen autosugestia. Trzeci Polskiego Radia. Sinking,

Uwaga na trasie S7 pomiędzy Elblągiem i Ostródą. Na 33 kilometrze w pobliżu węzła Małdyty doszło do pożaru samochodu osobowego. Jezdnia w kierunku Warszawy nadal jest całkowicie zablokowana. Sporo cierpliwości wciąż przyda się na autostradzie A2 w województwie lubuskim. Pomiędzy Rzepinem i Świeckiem, oczywiście w kierunku Berlina. Podobnie jest na autostradzie A6 na wysokości Kołbaskowa oraz na autostradzie A18 na wysokości Olszyny. I jeszcze autostrada A1 na Pomorzu, a tutaj spore spowolnienia obserwujemy na wysokości węzła Swarożyn. Trwa tam dość uciążliwy remont. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, a prędkość jest ograniczona. Ja przypominam jeszcze nasz kanał SMS-owy, numer 71335 w każdej motoryzacyjnej sprawie. Również w sprawie jakichkolwiek utrudnień, niedogodności na drodze. Proszę dać nam znać, przekażemy wszystkim. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's go. Feeling Alright. Mam nadzieję, że państwo również, formacja Kaiser Chiefs. Po drodze z Trójką 17,5 minuty dzieli nas od godziny 20. Teraz uwaga, kierowcy ze Śląska, policjanci z Gliwic mają nowy sprzęt. To radiowóz marki Skoda, ale bardzo szybki. Radiowóz wyposażony jest w doładowany dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 280 koni. Co chyba ważne, radiowóz jest oznakowany i to oklejony nowym wzorem doskonale widocznym. Kierujący policyjnym wozem policjant ma do dyspozycji automatyczną dwusprzęgłową skrzynię biegów oraz napęd na obie osie. Auto przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 5 sekund i rozpędza się do 250 km na godzinę. To już trzeci taki radiowóz w tym garnizonie i na tym nie koniec. Od niedawna bowiem sosnowieccy policjanci też mają nowy radiowóz, też bardzo szybki i też oklejony po nowemu. I to jest efekt projektu Nowoczesny Sprzęt dla Polskiej Policji, współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Jeśli więc ktoś jeszcze myśli, nas nie dogoniat, no to nawet nie chcę myśleć. Straciłam mój własny głos wobec prostych prawd. Przywita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam od tak. Nic. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur. Program Trzeci Polskiego Radia. Przewój Bruce'a Springsteena, Born in the USA. Po drodze z Trójką, proszę Państwa, jeszcze jeden temat w dzisiejszym naszym magazynie. Jesień, zima, coraz częściej zdarzają nam się na drodze warunki określane jako zmniejszona przejrzystość powietrza. To nie tylko mgła, to także deszcz, to także gęsty śnieg. Niestety automatyka świateł instalowana od jakiegoś czasu w większości modeli aut łatwo się w takich warunkach myli. A to oznacza, że kierowca, który sam nie zadba o odpowiednie oświetlenie samochodu, może dostać mandat albo nawet przyczynić się do spowodowania kolizji. Podstawowe obowiązkowe światła samochodu, które należy stosować przez całą dobę, to światła mijania. Po włączeniu świateł mijania automatycznie włączają się światła pozycyjne z przodu i, co ważniejsze, z tyłu. W czasie od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej. Pułapka polega jednak na tym, że w tym trybie na ogół nie świecą się światła tylne, pozycyjne. Jeśli więc w środku dnia zdarzy nam się mgła albo śnieżyca, automat będzie to interpretował jako wystarczającą jasność oświetlenia i kiedy włączy nam światła do jazdy dziennej, tył naszego auta nie jest w ogóle oświetlony i tym samym niewidoczny. Ktoś może w nas po prostu wjechać i to będzie nasza wina. Proszę więc zwrócić na to uwagę przy najbliższej okazji, jak mamy ustawione włączniki świateł w samochodzie. 6 minut pozostało nam do godziny 20, a to oznacza, że ja już się wyłączam. Witold Lazar, dziękuję bardzo. To była audycja Po drodze z Trójką. Say that's what you need, rolling on.